Could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close. Looking Too Closely, Things, przepięknej płyty Hard Believer. Była płytą tygodnia w do południa, między innymi 7 dni temu, w zeszłym tygodniu. Polecam Państwu, cały album jest z naszym znakiem jakości. A przed nami spotkanie z płytą tego tygodnia w do południa to Eric Clapton i przyjaciele. Eric Clapton and Friends, The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. W hołdzie J.J. Cale'owi. Mówił zawsze Eric Clapton, że Cale był dla niego najważniejszym artystą i cały czas się na nim wzorował. Szukał inspiracji w jego muzyce. No a teraz, kiedy J.J. Cale'a zabrakło, powstała płyta jemu poświęcona. I z tego właśnie krążka, 11 nagranie na nim, Eric Clapton i Don White, I'll Be There If You Ever Want Me. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mam dwa egzemplarze. Kto pierwszy, ten lepszy. naszej płyty tygodnia, Eric Clapton i Don White, I'll Be There If You Ever Want Me. Płyta nosi tytuł, przypomnę, The Breeze, Eric Clapton and Friends w hołdzie J.J. Cale'owi. Egzemplarze dzisiejsze przyznane do pani Katarzyny, która mieszka w Skoczowie, i do pana Pawła, który mieszka w Prudniku. Pojadą, życzę miłego słuchania. Do południa. A w naszym studiu festiwalowym, tu we Wrocławiu, goście, i teraz, żebym się nie pomylił, bo to są bardzo ważne funkcje, Katarzyna Janusik, koordynator programów literackich przy ESK, czyli Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dzień dobry. Dzień dobry. I Irek Green, kurator do spraw literatury przy ESK Wrocław 2016. Dzień dobry. Miło nam Państwa gościć się w studiu programu trzeciego w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, ale nie o filmach mówić będziemy, ale jak można się domyślić, o książkach i o literaturze. I też nie do końca o ESK, ale o, tu też skrót, EŚSK, czyli o Światowej Stolicy Książki, bo na początku tego miesiąca, o ile pamiętam, albo pod koniec czerwca, dowiedzieliśmy się o tym, że Wrocław będzie Światową Stolicą Książki w roku 2016, co niezwykle nas cieszy. No i teraz pytanie, może od Kasi zaczniemy. Co to właściwie oznacza? Czym jest Światowa Stolica Książki? Światowa Stolica Książki to jest taki bardzo prestiżowy tytuł nadawany przez UNESCO jednemu miastu na cały rok, od jednego dnia książki do drugiego dnia książki, to jest 23 kwietnia, żeby przypomnieć, który wywodzi się w ogóle z Dnia Książki i Praw Autorskich. Po ogromnym sukcesie tego projektu UNESCO postanowiło przedłużyć ten program na cały rok i poszczególne miasta z całego świata tak naprawdę, bo to są miasta rozrzucone po całym świecie, jedno miasto rocznie pełni tę funkcję przez cały rok, przygotowując oczywiście specjalny program dedykowany książkom. Zaczęło się w roku 2001 w Madrycie i potem ta lista bardzo długa, to między innymi New Delhi, Beirut, Amsterdam, Bogota, Buenos Aires. W tym roku? W tym roku Paul Harcourt, Nigerii, w przyszłym roku Korea, a potem my. Co trzeba zrobić, by otrzymać tytuł Światowej Stolicy Książki? Trzeba przygotować program, który jest programem na cały rok, ale też wykraczającym poza ten rok, bo oceniane są też jego długofalowe korzyści. Program dedykowany promocji książki, promocji czytelnictwa wśród różnych grup odbiorców i, co jest bardzo ważne, angażujący wszystkie branże związane z przemysłem książkowym, albo i bibliotekarzy, i wydawców, i księgarzy. W specjalnym komunikacie wydanym przez UNESCO można przeczytać, że Wrocław wygrał z Brazylią, Montillą w Hiszpanii i Szarżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a komitet selekcyjny uznał przygotowany przez Państwa program za najlepszy, doceniając jego wyjątkowe atuty, zarówno pod względem jakości, jak i różnorodności elementów, a zwłaszcza za szczególne skupienie na zaangażowaniu społeczności lokalnej. Jak ono będzie wyglądało? Jest mnóstwo projektów, które będą wręcz przygotowywane, nie tylko jakby odbiorcami będą mieszkańcy Wrocławia, regionu i Polski, ale będą wręcz przez nich przygotowywane. Chcemy ich zaangażować w sam proces przeobrażenia miasta w jedną wielką bibliotekę, tak żeby ta książka stała się, no właśnie, takim sposobem na uczestniczenie w kulturze. Tak sobie wyobrażam ten moment, że siedzą Państwo w biurze ESK i nagle wpadają na pomysł, a właściwie dlaczego by nie zdobyć jeszcze tytułu EŚSK, czyli Światowej Stolicy Książki. I jak w waszej głowie się rodził ten pomysł na to, by do ESK dołączyć ten drugi tytuł i powalczyć o niego? To trwało dość długo, dlatego że nie jest... Może tak, w imieniu miasta dziękuję za miłe słowa. To rzeczywiście niezwykle prestiżowy tytuł. Natomiast trzeba mieć świadomość, żebyśmy mieli trochę ułatwione zadanie. Bo od bardzo długiego czasu pracujemy nad programem literackim Europejskiej Stolicy Kultury. Co oznacza, że nawet do tak trudnej rywalizacji, jaką jest kadencja Światowej Stolicy Książki, podchodziliśmy już troszkę lepiej przygotowani niż nasi konkurenci. Mając w głowie szczególnie te duże społeczne programy czytelnicze, które w ramach Europejskiej Stolicy Kultury tak czy tak byłyby realizowane, dzięki Światowej Stolicy Książki one będą mogły być realizowane po pierwsze z większym rozmachem i po drugie w przestrzeni nie tylko europejskiej, ale światowej, co jest dla nas niezwykle istotne. Pomysł sam natomiast wziął się z... lubimy się ścigać i rywalizować. Tak sobie wyobrażam ten moment oczekiwania, bo kiedy się patrzy na te relacje, nie wiem, kiedy są ogłaszane informacje, wyniki głosowania, kto otrzyma igrzyska olimpijskie, letnie albo zimowe, albo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy Europy, no to zawsze są emocje. Przedstawiciele tych państw siedzą na sali i do końca nie wiadomo, niby, albo na pewno nie wiadomo, komu ten tytuł zostanie przyznany. Czy podobnie wyglądało to ściganie się, rywalizacja w przypadku Światowej Stolicy Książki? Myśmy naprawdę nie wiedzieli, komu zostanie przyznane. Nie mieliśmy tutaj jakichś szczególnych znajomości w tym panelu selekcyjnym, czy jak nazwać grupę przedstawicieli trzech dużych stowarzyszeń księgarzy, bibliotekarzy i dystrybutorów książek, przepraszam, i wydawców. W momencie, w którym staje się poproszono nas o odpowiedzi na jakieś dwa pytania, zrobiło to bodajże Stowarzyszenie Bibliotekarzy, to zaczęliśmy czuć, że w ogóle jesteśmy w grze. Natomiast to się zaczęło znacznie gorzej, bo kurier nie dowiózł do Paryża naszej aplikacji na czas, a tam to jest niezwykle skrupulatnie przestrzegane, to znaczy do północy pewnego dnia, już nie pamiętam którego, ta aplikacja po prostu fizycznie musi być w Paryżu. Jakieś było nasze zdziwienie, kiedy z jednodniowym jeszcze wyprzedzeniem znakomitej firmie kurierskiej ze stuprocentową pewnością, że to trafi na czas, okazało się, że nie trafiło. Na szczęście uznano, że jest to pomyłka czy wina firmy, więc bo nasze starania skończyłyby się dokładnie tego dnia, którego się zaczęły. Czyli poza pomysłem było także szczęście. Trochę. Panie Jurku, a jak to będzie współgrało, mam nadzieję, że będzie, z programem ESK? Dlatego, że mówił Pan o tym przed chwilą, że to oczywiście pomogło w staraniach, to, że Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury w 2016. Ale czy te programy będą na siebie się nakładać, zazębiać? Czy to będą osobne rzeczy? Proszę zwrócić uwagę na bardzo specyficzny charakter Światowej Stolicy Książki. Ona kładzie nacisk na książkę w takim znaczeniu produktowym, to znaczy mówimy tutaj o dostępności przedmiotu. Tak, no mówimy o rynku księgarskim, mówimy o rynku bibliotecznym, mówimy o tych rodzajach książek, które na przykład w wypadku Europejskiej Stolicy Kultury nie byłyby reprezentowane, gdyż w tym programie skupiamy się bardziej na literaturze, z całą wagą tego słowa. Natomiast tutaj możemy, musimy, chcemy porozglądać się trochę za takimi ważnymi książkami, jakimi są podręczniki na przykład i ich sposób funkcjonowania na rynku, jakimi są nasze ulubione książki kulinarne, które coraz bardziej się gubią, a na świecie stanowią już niezwykle znaczący element. Wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek duże targi książki, żeby zobaczyć, co to jest książka kulinarna na świecie. Naszymi, czyli czyimi? No Katarzyny i moimi. Aha. To może Światowa Stolica Książki Kulinarnej po prostu. To następnym razem. Ale jakby taki konkurs też ogłosił, to my go na pewno wygramy. A proszę powiedzieć, czy Państwo teraz będą jeździć i śledzić? To znaczy, czy polecicie do Nigerii albo do Korei? Tam jest wojna, a w Korei może być w przyszłym roku, nie. Skoro jest, tak, jest wojna. W naszym zespole od tego jest Katarzyna. Jest wojna w Nigerii, to znaczy, że ten program jest zawieszony, czy on się odbywa jednak? Nie, chyba się odbywa. Sprawdzałaś? On się odbywa, tak, tak. On jest, to jest też warto podkreślić, że jakby w każdym kraju ten program jest dostosowany do tego, jak tam wygląda rynek książki, jak tam wygląda sytuacja czytelnictwa. W Nigerii to jest walka z analfabetyzmem, to jest dostarczanie książek jako fizycznych przedmiotów tam, gdzie nie są dostępne, a jest to duża część kraju. Więc ten nacisk jest troszkę inny niż u nas. U nas jest 600 filii bibliotek na Dolnym Śląsku, więc jakby te książki są, nie wszędzie są, tam gdzie ich nie ma, będziemy chcieli je dowieźć i dostarczyć. Natomiast no, ten nacisk jest na coś zupełnie innego. A co Państwa zainteresowało, zaskoczyło, nawet może tak powiem, uwiodło, kiedy czytaliście materiały związane z takimi raportami na temat poprzednich Światowych Stolic Książki, od Madrytu do Bangkoku? No bo na pewno musieliście szukać inspiracji. Czy były jakieś takie wyjątkowe zdarzenia związane z tym tytułem? Wolałbym, aby o tym mówiła Katarzyna, z banalnego powodu. Ja się, przygotowując ten program, naprawdę wyłączyłem. Mm-hmm. Nie chciałem mieć zewnętrznych bodźców, które mogłyby źle ukierunkować to, o czym mówimy, bo to, o czym Kasia powiedziała, że charakterystyka dostosowania programu, przepraszam, dostosowanie programu do charakterystyki poszczególnych krajów jest ważne. Ja tutaj podam przykład Kolumbii, to jest niezwykle wstrząsające, dlatego, że Kolumbia na Światowej Stolicy Książki naprawdę wygrała. Ma w tej chwili największą liczbę bibliobusów na świecie, czyli takich ruchomych bibliotek, bo tam też był problem podobny, jak jest w Nigerii, z dotarciem po prostu. Mhm. One się znakomicie sprawdzają. Mało tego, stwierdzono w kraju, w którym niestety przestępczość jest niezwykle rozwinięta, stwierdzono jej znaczący spadek na korzyść liczby, inaczej, im więcej jest wypożyczanych czy kupowanych książek, tym bardziej spada zagrożenie przestępczością. To, niezwykle, ale już po paru latach oni rzeczywiście wykazali to w formie statystycznej. I to mnie uwiodło. Natomiast rzeczywiście bardzo uciekłem od jakichkolwiek inspiracji, które mogłyby spowodować, że kogoś będziemy naśladować. Ale to właśnie o to pytałem, o takie ciekawe chwyty, pomysły na to, jak dotrzeć z książką do wszystkich mieszkańców. Coś jeszcze, Kasiu? Mnie bardzo zainspirowały programy dziecięce. To jest jakby coś, co jest dla mnie niezwykle ważne, czyli bardzo, bardzo szeroki wachlarz właśnie w Nigerii przygotowywanych działań z udziałem dzieci. Dzieci piszące książki, dzieci czytające, dzieci dostające książki. 6 punktów związanych z programem Światowej Stolicy Książki Wrocław 2016. O nich powiemy za kilka minut, 25 minut po 10:00. Program trzeci we Wrocławiu na antenie KAMP. A New Leaf, znaczy nowy liść, to KAMP w programie trzecim. 10:30 za chwilę będzie w naszym studiu we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty goście. Przypomnę, Katarzyna Janusik, Irek Green. Już zostawmy te tytuły pięknie brzmiące na boku. Osoby zaangażowane że mamy ich znacznie więcej. W ESK 2016, Europejską Stolicę Kultury i Światową Stolicę Książki Wrocław 2016. To teraz od ogółu do szczegółu. 6 punktów wybraliśmy z waszego liczącego 30 punktów programu, którym uwiedliście UNESCO i dzięki któremu, z czego bardzo się cieszę, raz jeszcze to powiem, to miasto będzie nosiło ten tytuł, otrzymało ten tytuł 23 kwietnia 2016 roku, stanie się światową stolicą książki na 12 miesięcy. 6 punktów z tego programu, to może pokrótce je omówmy. Wyjątkowa edycja Europejskiej Nocy Literatury. Tak, czyli jeden z kluczowych elementów otwarcia Światowej Stolicy Książki we Wrocławiu. Europejska Noc Literatury, projekt już znany, o którym też mówiliśmy w Trójce, czyli... Zwykle w czerwcu, a tutaj? Zwykle w czerwcu, pierwsza edycja we wrześniu, zwykle w czerwcu, a w 2016 roku w kwietniu, 23 kwietnia. 10 czytań w niezwykłych miejscach w przestrzeni miasta, do których zaprosimy już wyjątkowe gwiazdy. To zapytam od razu, czy jeżeli to będzie Światowa Stolica Książki, to przyjadą pisarze z zagranicy? Taki macie plan? Nie tylko pisarze. To znaczy tak jak Europejska Noc Literatury pracuje nad czytelnictwem, że tak nieładnie wyrażę, za pomocą bardzo znanych twarzy, głosów ludzi czytających dość szczególną i ważną literaturę, tak w 2016 to będą musiały być prawdziwe gwiazdy. Ale hollywoodzkie nie i bollywoodzkie, ale pracujemy nad tym. Dobrze, to czekamy na informacje. Punkt drugi to jest stworzenie w przestrzeni miejskiej wielkiej biblioteki. Tak, to się nazywa miasto jako biblioteka, czyli zaanektowanie przestrzeni miejskiej przez książki poprzez cały szereg działań. To jest program całoroczny, angażujący biblioteki, ale też NGOsy oczywiście i mieszkańców, samych mieszkańców, których chcemy zaprosić do organizowania czytań w domach, dla rodziny, dla sąsiadów, na pikniki literackie, wietrzenie bibliotek, czyli wymiany książkowe podczas pikników. Oczywiście też book crossing, który już we Wrocławiu działa, bajkowe ławeczki dla dzieci, które dzieci przemieniają w miejsca poświęcone książkom. Murale, mappingi. Chcemy, żeby książka była obecna wszędzie, ale nie tylko w tych miejscach, które z książką są kojarzone, ale też na przykład w klubach, pubach, restauracjach. No, na ulicy, w oknach. To ma być rzeczywiście biblioteka w mieście, natomiast tak się źle stało, że zmarł pan Tadeusz Różewicz i przy okazji tej biblioteki miejskiej nie może zabraknąć rozrzuconej kartoteki Tadeusza Różewicza. To jest taki element, który już po stworzeniu programu po prostu w tej chwili musimy merytorycznie dodać i widzę to ogromne. Widzę tysiące samochodów wożących cytaty Tadeusza Różewicza po mieście i to będzie naprawdę piękne. Jak one się jeszcze wszystkie ułożą w poemat, to będzie cudowne. No to czekam na to, szczerze mówiąc, bo to przepiękna, fascynująca wizja. O Tadeuszu Różewiczu jeszcze za chwilę. Wcześniej punkt trzeci. To, co wydarzy się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Ze względu na to, że w czerwcu 2016 Wrocław książkowo znowu będzie poza ASK i Światową Stolicą Książki, książkowo będzie na ustach wszystkich ze względu na otwarcie Muzeum Pana Tadeusza. W rynku z podstawowym, głównym eksponatem, czyli rynkopisem Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób, również od strony edukacyjnej, nie tylko wystawienniczej czy estetycznej, powinniśmy uzupełnić ofertę Ossolineum, to znaczy edukacyjną ofertę Muzeum Pana Tadeusza, może tak, o elementy, których tu po prostu nie ma. O inne rynkopisy, o listy, o powieść o polskim romantyzmie, pozytywizmie, młodej Polsce, międzywojniu. I ułożyły nam się w głowie takie trzy duże wystawy uzupełniające właśnie to, co w Ossolineum będzie można, czy można w ogóle na co dzień zobaczyć. We współpracy z muzeami właściwie z całej Europy, ale też z Polski, które przeprowadzą nas od romantyzmu do współczesności w takiej wizualnej formie opowieści o literaturze. Wolałbym w tej chwili, zresztą jako wielu z tych rzeczach, wolimy zbyt wiele nie mówić, gdyż to są na tyle duże przedsięwzięcia, że wymagają współpracy ogromnej liczby. Anonsujemy teraz. Tak bardziej hasłowo, tak? Kolejne hasło to są programy dla dzieci i młodzieży. Tak, to jest to, o czym mówiłam, że było bardzo inspirujące w innych miastach i dla nas jest bardzo ważne. Zaprosimy dzieci do pisania, pamiętnika. Ten rok Światowej Stolicy Książki w oczach dzieci będzie zupełnie wyjątkowym projektem, który ukaże się w formie książkowej już w 2017 roku. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, może podstawowych też, będą zapisywać swoje własne refleksje z różnych wydarzeń, które będą w tym czasie miały miejsce, ale także pisać to, co im przyjdzie do głowy. Tak ważne jest to, że będzie to rodzaj takiego bloga literackiego, który później zamieni się w książkę. A czym będzie przedsięwzięcie noszące tytuł Książka pozwoliła nam mieć dzieciństwo? No, co rzecz, na którą czeka pół Europy. Tak naprawdę. To jest wynik naszego zastanawiania się nad tym, co tak naprawdę, na przykład dla mojego pokolenia, oznaczały książki dla młodzieży w czasach PRL-u, w tak zwanym obozie socjalistycznym, Domu Ludek, jak zwał tak zwał. No okazuje się, że oznaczały prawie wszystko. Mało tego, myśmy żyli we własnym świecie. To znaczy nie wiedzieliśmy, albo bardzo mało wiedzieliśmy o tym, co wydaje się i co jest istotne i popularne na zachodzie Europy czy Stanach Zjednoczonych, a oni nie mieli żadnego pojęcia, że tutaj budują się tak ogromne postaci, z których popularność to obecnie pewnie można porównać tylko do popularności Harry'ego Pottera. Kiedy zaczęliśmy sobie takie pytanie zadawać, zaczęliśmy pytać zaprzyjaźnionych czy pisarzy, czy instytucje w krajach byłego W krajach komunistycznych. Tak. Okazało się, że oni wszyscy myślą tak samo i że to natychmiast trzeba przypomnieć. My na przykładzie polskim naprawdę mamy co przypominać. Próba przypomnienia całego Niziurskiego oraz na przykład kompletny brak świadomości, jak on jest bardzo popularny w Bułgarii czy w byłej Jugosławii. To jest coś, co w tej chwili chcemy za pomocą administrowania dużego portalu międzynarodowego poprzez poszczególne kraje przekazać cywilizowanemu światowi zachodniemu, tak aby wiedzieli na przykład, dlaczego nasi politycy w Europarlamencie zachowują się tak, jak się zachowują. Czytali te same książki, co ich koledzy. Dodajmy, że Wrocław, o ile dobrze pamiętam, będzie trzecim miastem z dawnego bloku wschodniego po Lublanie i Erywaniu, który otrzymał tytuł Światowej Stolicy Książki. I zamknięcie, to będzie 22 kwietnia albo 23 kwietnia 2017 roku. No i coś, co nazywa się Book 8. Book 8, myśmy to tak nazwali nieco przekornie, a potem zostało z niewiadomych powodów. Książka nie ma hymnu, a my jesteśmy... Książka jako przedmiot, literatura nie ma hymnu, czytelnik nie ma hymnu. To się bardzo spodobało w Paryżu. To znaczy fakt, że my postanowiliśmy ogłosić we Wrocławiu konkurs na muzykę do takiego hymnu, zaadaptować jeden, wiem już który, ale nie powiem, wiesz, Tadeusza Różewicza. No znowu tajemnica. I no nie mogę, bo jeszcze nie nabyliśmy do niego praw. Nawet ja nie wiem. Tak, ale piękny jest. Piękny. Jedyny, gdzie on wprost mówi o tym, że... No to co trochę zdradzę. Jedyny, w którym on wprost mówi o tym, że słuchajcie poetów, bo inaczej będziemy mieli wszyscy bardzo poważny problem. Mniejsza z tym. W każdym razie piszemy taką muzykę, mamy taki tekst, no i chcielibyśmy, aby we wszystkich byłych stolicach książki, a być może uda się do tego zaprosić również Europejskie Stolice Kultury, no ten hymn został w roku 2017, kiedy będziemy kończyć kadencję, wykonany publicznie, może nawet flashmobowo. Ale to taka zabawna część. Natomiast niezabawna jest taka, że zostawimy po sobie olbrzymi ślad dla wszystkich następnych światowych stolic i wszystkich ludzi książki. Po prostu we Wrocławiu powstanie oficjalny hymn. Poeta to na pewno ktoś. Słuchajcie głosu poety. No, nie wolno więcej czytać. Macie prawa? Tylko dwie linijki. Czekamy na kolejne informacje związane ze Światową Stolicą Książki i Europejską Stolicą Kultury we Wrocławiu. Przypomnę, oba te tytuły w roku 2016. Katarzyna Janusik i Irek Green byli Państwa i moimi gośćmi. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że program trzeci będzie w 2016 stale obecny tutaj we Wrocławiu. No też byśmy tego bardzo chcieli. Trzeba będzie wymyślić jakieś miejsce na studio. Może w jakiejś bibliotece. Ale tu jest fajnie. Albo w bibliobusie. Dziękuję. Dziękujemy. You Fight For My Love, to znakomity Jack White ze swojej ostatniej płyty Lazaretto. A my wyjdziemy teraz na ulicę wspólnie z jazzem. To mogą być ulice Wrocławia. Do Panie Sadowska i Dudziak, jazz na ulicach, na naszym zegarze, na wszystkich zegarach dobrze chodzących w Polsce. 10.47 w studiu festiwalowym we Wrocławiu Ryszard Jeźwiński i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dziś z nami Jan Naszewski. Dzień dobry. Który jest związany z festiwalem Nowe Horyzonty od wielu już lat, ale w szczególnym kontekście. I dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać nie tylko o tym, co dzieje się w samym kinie, ale o tym, co dzieje się blisko kina. Na przykład w pobliżu hotelu, w którym mieszkam, widzę naprawdę, że zbierają się w pewnych porach dnia goście zagraniczni. Tak na pewno będzie od jutra. Tak, jutro rzeczywiście zaczynamy nasze główne wydarzenie branżowe. To znaczy Polish Days. To jest coś, co organizujemy razem z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej już od 3 lat. I tutaj z Wrocławską Komisją Filmową także. To są takie pokazy zamknięte najnowszych polskich filmów dla branży zagranicznej, a także sesje, które prezentują polskie filmy, które są w produkcji, a także pomysły na filmy polskich twórców, w które ewentualnie mogliby się zaangażować partnerzy z zagranicy. No właśnie, bo my, festiwalowa publiczność, przede wszystkim tutaj w kinie Nowe Horyzonty oglądamy zagraniczne filmy. Chociaż trzeba powiedzieć, że właśnie w tym roku wyjątkowo mocna, wyjątkowo dobra jest polska reprezentacja. Od razu też może wspomnę, że dzisiaj więcej na ten temat w klubie Trójki po 21.00. Ale okazuje się, że oczywiście bez promocji polskiego kina, bez takich wydarzeń jak Polish Days, z kolei te polskie filmy, nasze produkcje nie zaistniałyby na zagranicznych festiwalach i nie zdobywałyby jednak na wielu nagród. Jakie efekty, przypomnij, były tu chociażby po poprzednim roku czy po 2 latach? Taka promocja filmu za granicą to jest bardzo długofalowe działania. I jeśli chodzi o konkretne efekty z zeszłych lat, to tutaj... No takim przykładem jest chociażby film Papusza. Tak, prawda? Papusza to był jeden z filmów, który pokazywaliśmy w zeszłym roku i on to jest film, który zrobił 80-90 festiwali na całym świecie. Jest sprzedany do kilku krajów w Europie i w Japonii też, w Niemczech, w Anglii, w Irlandii. Także tutaj jest możliwość zobaczenia tego filmu w świetnych warunkach w kinie. Często jest tak, że te filmy są oglądane w biurze, na komputerze, dlatego że nie można... No więc właśnie wy stwarzacie tę możliwość, żeby selekcjonerzy festiwali mogli zobaczyć polskie filmy W jak najlepszej jakości. Tak, w jak najlepszej jakości i rzeczywiście to wtedy oddaje pełni filmu takiej osobie. A jeszcze jeden widzę przykład, bo powrócił tutaj niedawno na ekrany kina Nowe Horyzonty film, który odniósł sukces w ubiegłym roku, czyli Płynące wieżowce Tomasza Wasilewskiego. No i właśnie dzięki festiwalowi Tomek znalazł już producentów swojego kolejnego Tak, filmu. Częściowo rzeczywiście przyczyniliśmy się do tego, że Tomasz poznał kilka osób, producenta z Francji, producenta z Niemiec, którzy jakby sprzysięgli się w dobrym celu produkcji jego następnego filmu. I rzeczywiście to jest coś, co w przyszłym roku będzie w produkcji. To są bardzo doświadczeni producenci właśnie z Francji i z Berlina, z Paryża i z Berlina, którzy mają regularnie filmy na najlepszych festiwalach. To są rzeczywiście znakomite firmy, znakomici, bardzo doświadczeni osoby, które naprawdę jemu pomogą też ten film jak najlepiej spozycjonować i zrealizować. No właśnie, przed nami już od jutra Polish Days. Może chociaż daj nam przykłady kilku tytułów polskich filmów, których jeszcze nie znamy, nie możemy znać, bo nie wszystkie nawet są ukończone, które zobaczą właśnie widzowie, selekcjonerzy zagraniczni w tym roku. Właśnie zależało nam, żeby to były tak naprawdę bardzo świeże produkcje. Z tych filmów, które pokażemy w całości na tych zamkniętych pokazach, to jest nowy film Łukasza Palkowskiego, Bogowie. Czyli film o profesorze Rolidze. Dokładnie, z Tomaszem Kotem. A także film 15 stron świata. To jest dokument, który będzie miał swoją światową premierę na festiwalu w Locarno w przyszłym tygodniu. To jest też bardzo ciekawa propozycja. A także nowy film Przemysława Wycieczka, Jak całkowicie zniknąć, który tutaj jest na horyzontach w głównym konkursie. Właśnie widziałem ten film wczoraj. Naprawdę mnie zachwycił. No i właśnie możemy raz jeszcze nawiązać do dzisiejszego wieczoru. Przemysław Wojcieszek, wrocławianin, filmowiec z tego właśnie miasta, będzie między innymi gościem dzisiaj w Klubie Trójki po 21. Na efekty czekamy, prezentujemy polskie filmy na festiwalu Nowe Horyzonty. No i za rok być może porozmawiamy o tym, co wydarzyło się po tegorocznej edycji festiwalu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce. Naszym gościem był Jan Naszewski, a przed nami Polish Days na festiwalu Nowy Horyzont. Ryszard Jaźnicki, dziękuję. Klub Trójki z klubu festiwalowego w Arsenale dziś i jutro. Wiadomo, o czym jutro. Jeszcze myślimy. Czyli niespodzianka. Na bieżąco układamy nasze propozycje, także te antenowe. Jak sam wiesz, Każdy dzień nas zaskakuje jakimiś kolejnymi projekcjami. Co polecasz dzisiaj? Ja bardzo bym się na przykład chciał spotkać z Grzegorzem Jarzyną, ale niestety już wiem, że on chyba do nas dojedzie dopiero w piątek. A film pokazywany będzie w weekend, prawda? To jest Między nami dobrze jest, to jest no, oczywiście realizacja spektaklu teatralnego w formie filmowej, ale my, Jan to może potwierdzić, wiemy już o absolutnie filmowym projekcie Grzegorza Jarzyny, który też na Polish Days jakoś zaistnieje. To o tym pewnie będzie więcej w Trójkowo-Filmowo w niedzielę na zamknięcie festiwalu. Kult do 11.

Sąd w Bełchatowie zdecyduje dziś, czy podejrzani o lincz na pijanym kierowcy trafią do aresztu na 3 miesiące. W nocy z soboty na niedzielę 5 mężczyzn śmiertelnie pobiło 25-latka, który prowadząc samochód pod wpływem alkoholu spowodował kolizję. Sprawcy pobicia bardzo szybko zostali zatrzymani, mówi rzecznik prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Mamrot. Są to mężczyźni w wieku od 28 do 34 lat. Wobec wszystkich z tych 5 podejrzanych prokuratura rejonowa w Bełchatowie skierowała do miejscowego sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. 4 spośród 5 mężczyzn zatrzymanych za lincz także było pijanych. Wszyscy usłyszeli zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Za czyn, który im zarzucono, grozi im kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Śmiertelnie pobity 25-latek spowodował kolizję z pojazdem prowadzonym przez 28-letnią mieszkankę Bełchatowa. Według kobiety zachowanie mężczyzn sugerowało, że mógł być pod wpływem alkoholu. Rosja odpowie na sankcje Zachodu. Deputowani chcą zaostrzenia polityki zagranicznej. Jak informuje agencja RIA Nowosti, w rosyjskim systemie prawnym może pojawić się termin państwo agresor. Określane nim będą te kraje, które wprowadzają sankcje wobec Rosji, szkodząc jej interesom. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Propozycja wprowadzenia terminu państwo agresor dyskutowana jest obecnie w Dumie Państwowej. Wpisanie jakiegoś kraju na taką czarną listę odczują głównie przedsiębiorcy. Deputowani wymyślili bowiem, że firmom zarejestrowanym w państwie agresorze zakażą działalności na terenie Rosji. O tym, który kraj zostanie uznany za agresora, decydować miałby rosyjski rząd. Jak tłumaczą deputowani, w ten sposób lepiej chronione byłyby ustrój konstytucyjny Rosji, jej bezpieczeństwo i gospodarka narodowa. W pierwszej kolejności konsekwencje nowego prawa odczułyby firmy amerykańskie, głównie zajmujące się audytem i konsultingiem. Dziennik Izwiestia przypomina, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska kolejny raz nałożyły sankcje na Rosję w związku z aneksją Krymu i kryzysem ukraińskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jedyna elektrownia w Strefie Gazy przestała działać. To efekt izraelskiego strzału. Uszkodzony został jeden z 3 zbiorników paliwa. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Przed atakiem na elektrownię mieszkańcy Strefy Gazy borykali się z poważnymi niedoborami w dostawach energii elektrycznej. Prąd był dostępny około 3 godzin dziennie. Ponad 17 tysięcy zgłoszeń i blisko 8 tysięcy interwencji tylko w pierwszym półroczu i tylko w Warszawie zanotował Ekopatrol Straży Miejskiej. To o 20% więcej niż przez pierwsze pół roku 2013 roku. W ostatnich 6 miesiącach strażnicy najczęściej wyjeżdżali łapać psy i koty. Coraz rzadziej, choć wciąż zdarza się, że odławiane są egzotyczne zwierzęta, przyznaje Piotr Mostowski z Ekopatrolu. Mieszkańcy dzwonią, że mają egzotycznego węża. No niestety czasami się zapomina, co żyje w naszym ekosystemie. Przyjeżdżamy na miejsce, to jest zwykły doskoniec. Mieliśmy tak samo egzotyczną jaszczurkę, co wróciło na miejsce. Okazało się, że to jest zwykła nasza zika, więc nasza rodzima jaszczureczka. My mieliśmy dygona lamparciego, również mieliśmy agamę brodatą. W stołecznym ekopatrolu pracuje 36 strażników. Mieszkańcy stolicy Białorusi Mińska latem 4-krotnie zwiększyli spożycie lodów. To wynik upałów, które także utrzymują się u naszych wschodnich sąsiadów. Mieszkańcy 2-milionowego Mińska nawet w okresie jesienno-zimowym spożywają dziennie 15 ton lodów. Latem zwiększyli spożycie 4-krotnie, do ponad 60 ton. Na ich potrzeby pracuje aż 20 lodziarni. Miejscowi lekarze ostrzegają jednak, że lody zawierają zazwyczaj duże ilości substancji słodzących. Radzą, aby w gorące dni spożywać raczej sałatki z ogórków i pomidorów. Zawierają dużo wody oraz potrzebne dla zdrowia witaminy i mikroelementy. Na Białorusi w ostatnich dniach panują prawdziwie afrykańskie upały. Temperatura w dzień regularnie oscyluje w granicach 30 stopni ciepła. Mieszkańcy zastanawiają się, czy nie zostanie pobity temperaturowy rekord z 1936 roku. W lipcu termometry pokazały wówczas 38 stopni Celsjusza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południu kraju po południu będzie przelotnie padać i grzmieć, ale niewielki deszcz może pojawić się także nad samym morzem i na Suwalszczyźnie. Kolejny dzień